Nézd, már 10 000-en lájkolták. Gitárszóló a kedvencem. Az a bevágás, ez valami jelentése lesz még, amiben még a régi kis kopasz. Jó lett az új Azaria szám, várom az albumot. Tetszik, amúgy adom a klippeket is, ezeket mindig a Zsombor csinálja, nem? Tök jó, hogy ilyen egységes képi virága van a klipjének. Nem felkapott. De azt tudjuk már, hogy miért ez lenne az? Nem így megy, hogy csak úgy be lehet kerülni a felkapottakba, mert van akinek ott bérelt helye van, van aki meg ha megszakad, se tud bekerülni. Lilu 43 000 megtekintés egy hét alatt felkap. Meg jó! Hát hogy ne! Megjavították az internetet. 24 óráig nem volt internet otthon. De azért csak nem hétfő. Egyszer kéne egy ilyen oknyomozó riport arra, hogy ezt hogy osztották fel az internet szolgáltatók egymást között Budapestet kb. Kartelszerűen. Pont hívtak, hogy akkor meghosszabbítanám a szerződést, mondtam, hogy hívjanak vissza, mert bárki másnak az internet szolgáltatás elérhető nálunk, akkor biztos, hogy váltok. A Vodafone az a egyik leggyalázatosabb cég. Ugye a UPC, megtalálták egymást. Cenzúra. Kezdjük is el! Itt a hétvége, úgyhogy levezetünk egy kicsit is politikai témával, de nem olyan nagyon durván politikaival, de azért történtek érdekes dolgok, amíg mi a YouTube-ról vitatkoztunk, meg jövő héten meg egyáltalán nem aktuális dolgokról fogunk beszélgetni, hanem sorozatokról fog szólni az egész jövő hét. Úgyhogy biztos egy csomó embert nem érdekel, de ez egy olyan dolog, amit így, amihez van kedvem amúgy, úgyhogy az. Mi történt? Várj, és hol van a hétfő promója? Hétfő? Hát az még... A kókusz reggelire, hétfő reggel? Még... Volt a hétköznapi csalódásnak egy raktárkoncertje. Ha nem tudnátok, mi ez a raktárkoncert, akkor ezt a magyar állam találta ki, szarba vannak a zenészek. Ugye kitalálták ezt a raktárkoncertet, hogy megsegítsék a zenekarokat. Elég sok pénzt kaptak érte államközeli cégek, akik ezt lebonyolítják, de hát feltételezzük a legjobbat azért államközeli cégek, mert bennük megbíznak. 5,3 milliárdot tett félre a kormány erre a dologra. Nem tudom, hogy ebből mennyi jut majd a zenekaroknak, meg hát a zenekar stábjának, mert nyilván az ő megsegítésük a cél, de hát valakin keresztül ezt le kellett vezényelni. Amint nem értek teljesen, hogy tényleg ez az egész azért, hogy a zenekarokat segítsük, akkor miért van az, hogy valakinek a raktár koncertjét megnézzem, ahhoz be kell regisztrálnom a mindigtvgo.hu-ra, aminek amúgy ugyanolyan a felülete, mint a Film.io-nak, ugyanahol a magyar filmek érhetőek el, szóval gondolom egy cég, mert teljesen ugyanilyen honlap. És akkor ide be kell regisztrálni, és akkor itt ingyen meg lehet nézni, de én, hogyha a zenekarokat szeretném megsegíteni, és nem az lenne a nyerészkedési szándékom belőle, hogy na jó, hát akkor már csomó embernek muszáj regisztrálni a platformomra, ahol aztán ingyen lehet nézni az M1-et, de a Pesti TV-ért már fizetni kell. De jó, hát legalább ingyenesen lehet nézni az M1-et, Duna TV-t, meg M-Sportot, erre jó lehet. De a Pesti TV-t élőben akarom nézni, akkor már fizessek elő. Kinek ér ez ennyi pénzt? Tényleg a zenekar megsegítése a cél, akkor szerintem odaadhatták volna, hogy a zenekarok föltörtsék a YouTube csatornájukra, mert akkor még az ott a reklámbevételt is megkapnák, ami hát nem sok, de az is valami. De hát örüljünk, hogy van ilyen egyáltalán, és örüljünk, hogy pár zenekar megadatott ez a dolog. Elméletek a fesztivál szervezők ajánlották, hogy melyik zenekaroknak adják. És ugye volt a hétköznapi csalódások is, aki fellépett. Előre szóltak, hogy mi lenne, ha pár számot nem játszanának. Aztán ott helyszínen szóltak az énekesnek, hogy mi lenne, ha nem sorosos pólóban lépne fel. Mi lenne, de aztán fölléptek. Meg volt ott egy bohóc is, aki közben ilyen kormánykritikus szövegeket tolt. Kész verzióból már, ami elérhető az interneten, ugye ki lett vágva a Viktor című szám, meg még pár szám, ami egy kicsit is úgy érezték, hogy kormánykritikusabb. Az a bohóc, aki kormánykritikus dolgokat mondott, az egy az egybe ki lett vágva az egész koncertről. Ugye ez történt. Kis cenzúra befigyelt. Megnéztem volna kormány közeli és mondjuk baloldali beállítottsági lapokat is a hírről, de a kormány közeli oldalak nem számoltak be erről a hírről. Az egyetlen cikk, amit találtam, 888.hu-n volt, és nem is egy cikk erről az egészről, hanem egy véleménycikk, ami mindenki ítélje meg magának. 888.hu, ez ugye kísérlete volt a kormánynak arra, hogy fiatalos honlapot csináljon, még a pesti srácok előtt, hát nem igazán vált be, de hát úgy látszik, hogy még mindig működik. Így kezdődik, sokat elmond, hogy milyen hozzáállással állnak az egész ügyhöz. A hétköznapi csalódások együttes a legfőbb gond az, hogy pocsék. Rossz, mint rock'n'roll, harmad vonalbeli sramli, az ideológia csak haba tortán. Kurvára igénytelenül van szerkesztve, mondjuk legalább ha idéznek valamit, azt lehetne öltbetűvé tenni, vagy valami, de így kicsit így szét van esve a cikk, és arról szól, hogy még a hétköznapi csalódások a hülye. És azzal is érvel itt, hogy de hát elrakták a pénzt, úgyhogy ne ugassanak. És akkor gondoltam, hogy megnézem azért ezt a koncertet. Itt van, az új koncertek között kéne lennie. ABC sorrendben van, és új koncert, mivel most jött ki. Hollywood, nincs itt a H-nál. A legnézettebb koncertek között sincs ott, pedig most szerintem most, hogy tele van velük a hírek, biztos vagyok benne, hogy itt kéne lennie, de így nem dobja ki semmiképp ezt a... Így külön rá kell keresni, és akkor megtaláljuk. Keressük, megtaláljuk, de direkt nem ajánlja. Szerintem, ha jól tudom, még a Raktár koncert hivatalos Facebook oldalra sem raktak ki direkt ezt a koncertet, szóval nagyon féltek ettől a koncerttől, és vagy nagyon próbálják eltitkolni, hogy ilyen létezett. Sok dolgot fel lehet róni ennek a kormánynak, de cenzúra legalábbis ilyen ennyire arcba mászóan nem nagyon volt jelen eddig. És itt sem értem teljesen, hogy mitől rettegtek, és két opciót látok. Az egyik az, hogy ezt ki volt adva, hogy ezt cenzúrázni kell, valaki fölülről kiadta, ami érdekes, mert ennél több eszük lehetne. Valószínűleg egy hétköznapi csalódás koncerttől tudja, hogy mit várjon az ember. Leadták volna, mint az összes többit, a kormánykritikus számokkal együtt. Mi történt volna? Semmi. A rajongók megnézik a koncertet, és senki nem beszélne erről a dologról. Lehetett volna ennyi eszük, hogy tudják, hogy ha ezt cenzúrázni fogják, akkor sokkal nagyobb hírverés lesz, mint amúgy lenne egy raktárkoncertnek. Most melyik raktárkoncertről volt minden honlapon hír? Erről az egyről. És tegyük fel, hogyha nem cenzúráztak volna, mi lett volna egy, milyen hatása lett volna arra, hogy egy hétköznapi csalódások koncertfelvételen, hogy van egy kis kormánykritikus felhang. De ennyire azért csak nem rettegnek a felső vezetők attól, hogy jaj, egy punk zenekar egy raktárkoncerten csúnyát mondott rólunk, csúnya számokat énekelt rólunk. Nem látom azt az opciót, hogy nem cenzúrázzák és rosszabbul jönnek ki a dologból. Ez az egyik opció. És ezért gondolom, hogy van egy másik opció, hogy ez nem úgy volt, hogy fentről megmondták, nem hivatalosan kérte valaki, vagy utalt rá nagyon, hogy mi lenne, hogyha cenzuráznátok ezt, mert nem szabad leadni. Sokkal valószínűbb szerintem az a forgatókönyv, hogy az embereknek ez a feelingje, hogy mi a kormánynak dolgozunk, valaki jelent valakinek, valakinek a főnöke valaki, kormányközeli cégek készítik ezeket a raktárkoncerteket, és nincs kimondva senki által felülről, hogy ezt cenzúrázni kell, hanem félnek az emberek. Félnek, hogy basszus, ha ez így lemegy, valaki elő lesz véve. Ha ez így lemegy, akkor abból lesz a balhé, és valaki ki lesz baszva, és akkor inkább gondolkoznak, hogy én ezt nem vállalom, ezt a felelősséget. Laci, te vállalod? Faszom vállalja, vágjuk ki a francba, mindenki jobban jár. És nem tudom, hogy ez jobb-e, hogy egy ilyen környezetben vannak, vagy egy ilyen feelingje van a kormány közelében dolgozó embereknek, hogy nincs kiadva a cenzúra, de mindenki félti a pozícióját, úgyhogy inkább ne legyen semmi rossz a kormányról mondva. És ez a légkör, ez szerintem valahol szomorúbb és rémisztőbb számomra, mint az, hogy jó, ezt cenzurázzátok ki, hanem az, hogy az engem kicsesznek innen, hogyha valami kormánykritikus dolog itt elhangzik. Nem tudom, mi volt a szitu, de nekem ez valahogy reálisabb ez a forgatókönyv, mint az, hogy leszóltak. Egy punk zenekar mond pár csúnyát, ez annyira nevetséges felnőtt emberek közt, de tényleg azt fel tudom hozni pozitívnak, hogy sosem ért semmilyen hátrány, legalábbis nem tudok róla, hogy szidom a kormányt, de valószínűleg ezt nem mondhatja el egy olyan ember, aki kormány közelébe dolgozik, bár ismerek olyat, aki igen, de valószínűleg minél szorosabb a kapcsolatod a kormánynal, és minél magasabb szinteken vagy, annál kevésbé engedheted meg ezt magadnak. És az érdekes, mert amúgy pont eszembe jut ugye a Jesse interjú, amit a Partizánon láttam, hogy az is valahol zseniális volt, hogy megegyeztek ugye a Jesse-vel, hogy az, hogyha valaki kritizálja a kormányt és az állásába kerül, akkor az az nem normális dolog. És ugye ezt is persze, az nem normális. Ha az állásába kerül, az nem normális. És utána rögtön sorolta a Marci, hogy jó, de akkor ezeket kirúgták egy ilyen cikkért. És akkor rögtön a Jesse, de hát ez a kormány közeli médiumot, hogy nyilván nem szíthatod a Fideszt, nyilván nem szíthatod a kormányt. Kicsit rémisztő volt ez az egy perc, főleg amikor a Jesse azt mondta, hogy teljesen normális, hogyha szidne az Orbánt, akkor kirúgnák a Pesti TV-ből. Azt mondanám, hogy fúj Orbán, de mondjuk ennél bonyolultabb összefüggésben is, akkor nyilvánvalóan nem tartani igényt a Pesti TV a munkámra. De amúgy nem propaganda TV, de nyilván kirúgnák, hogyha szidne a Fideszt. Mert hogy a Pesti TV el van kötelezve a kormányzat álláspontja. Ez nem azt jelenti, hogy propaganda TV lenne. Hogy... Hogyha nem lehet azt mondanod, hogy fúj Orbán, mert ez az állásodba kerülne, akkor az hogy nem propaganda TV? Azért, mert én egy olyan helyen dolgozom, tehát mint ahogy a pártban sem lehetne. Én... Hát nem tudom, akkor más a véleményünk egy propaganda TV-ről, de számukra, mintha egyértelmű lenne, de számomra meg rémisztő, hogy elkötelezettek vagyok a kormány mellett, és ezért minden áron védem, és semmi áron nem szíthatom. Ez szerintem maga a propaganda. De valószínűleg minden propaganda ezzel védekezne, hogy de hát ő csak elkötelezett a kormány mellett. Semmiképp nem tesz jót egy kormánynak, ha a saját médiája fél bármi rosszat mondani, fél bármilyen kritikát átengedni, mert az hát akkor lesz egy ilyen, hát olyan, mintha az ember csak igen emberek vennék körül, ilyenek léteznek, még youtubereknél is szerintem, hogy mindenki, aki körülveszi, az nagyon jó, amit csinálsz, és elhallgattatják a kritikusokat, ők irigyek, a youtubereknél ez van. Nagyban a magyar államnál meg az van, hogy azok a balliberális gyurcsányisták, és akkor így az egész egyre inkább egy ilyen buborékba kerül, és egyre messzebb lesz a valóságtól, de hát annál fájóbb lesz, amikor ez a buborék kipukkan. Ezek a repedések, ezek már úgy látszik, ilyenkor így felfelsejlenek. Kíváncsi vagyok, hogy mit hoz a jövő, de ezek az apró kis dolgok, mint hogy kivágunk pár számot, meg pár dolgot egy raktárkoncertből, semmiségnek tűnik, de valahol azért többet mondanak el, mint elsőre tűnik. Persze könnyen beszélek cenzúráról, mert tehát rólam mindenki csak szép dolgokat mond az interneten. És még nagyon lájtosan egyébként a fókuszcsoport is úgy kapizsgált, bár vannak... Már hagyjuk, szerintem az vakonban az a gyerek. Ne, bazd meg. De legalább a teki szeret. Teki. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. I'm a phenomenon. I'm a phenomenon. I'm a phenomenon. I'm a phenomenon. I'm a phenomenon.